John Ossie. Zespół szwedzki, który powraca z nowym albumem. Nowym albumem, który nosi tytuł Torch Flame. 9 utworów, 36 minut i to takich minut bardzo stadionowych, bardzo melodyjnych, bardzo radosnych, tak jak nas przyzwyczaili na przestrzeni tych ostatnich już wielu, wielu lat. John Ossie. Utwór nosił tytuł Longer the Wait, Harder the Fall, no ale jeszcze dzisiaj się pojawią. Ostatnio rozmawialiśmy o cięższej muzyce, a ja mówiłem, że trudno znaleźć, że trochę więcej czasu trzeba poświęcić. Może przy okazji tego przymusowego siedzenia w domu w tym tygodniu udało mi się trochę czasu znaleźć. No i zapraszam Państwa do Finlandii. Thank you. Nazywają się Infirmum, pochodzą z miejscowości Jyväskylä w Finlandii i nagrali swój pierwszy album. No tak się złożyło, że pośród tych najcięższych dzisiaj debiutanci. No dobrze, epka 2 lata temu się pojawiła, ale spodobał mi się ten album z takiej strony metalikowej. Trochę metaliki w tym słyszę. Może po prostu, może tak. Może jest wystarczająco smutne, żeby załapać się do tego dzisiejszego zestawienia. Infirmum. Walls of Sorrow to tytuł albumu. Album dostępny na bandcampowym profilu tegoż zespołu. Premiera 28 lutego 2020. Infirmum. To był środek albumu, a teraz zapraszam Państwa na 2 utwory, które ten album zamykają. No. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ale zagrało. Ale zagrało. Infirmum. Wprost z Finlandii. No ale nie wiem, czy Państwu dzisiaj przypadło do gustu ten wybór muzyczny. Ja obiecuję, że będę jeszcze próbował z takim ostrzejszym graniem. Sprawdzimy, jak to będzie za tydzień. A tymczasem cały album Walls of Sorrow dostępny na bandcampowej stronie zespołu za, no właśnie, niedowolnie wybraną kwotę, ale jeżeli chodzi o następny album, to rzeczywiście tak jest. Od zera do nieskończoności, no dobra, nie do nieskończoności, ale do zawartości konta bankowego. Nowy album? Nie, stary album, ale wielką przyjemnością do odsłuchu. Specjalnie nie zdradzam kto, bo to będzie też dla Państwa przyjemna niespodzianka. Hey, listen up. We got a couple of treats. Listen. We reckon that deserves something quite righteous, okay? So we've got a bit of a medley going on at the moment, and we've kind of expanded it on tour. So we're going to play it especially for you. Oh. Yeah, I used to play one song. Now it's three. For the price of one. Yeah. But it means a lot for us to play this. I hope it means a lot to you. The pool across the river, I was accustomed to surrender, and that I couldn't do. I took my gun and I vanished. It was this morning, I'm the only one to see it. Must go on. Frontiers are my brothers. And the woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. And then the soldiers came. She died. The wind is blowing, it's blowing across the river. You will be free. Join us. Chyba wszystko jasne. Crippled Black Phoenix. Zespół postanowił podzielić się nagraniem koncertu z Brna z 2012 roku. Płyta do kupienia, płyta. No dobrze, płyta też. Do kupienia za dowolnie wybraną kwotę. Od zera do zawartości całego portfela. No i tam w środku 17 utworów. Wszystko zakończone tym Partizanem Bella Ciao, które słyszeliśmy przed momentem. Ale chwilę wcześniej oczywiście Burnt Reynolds. A jeszcze chwilę wcześniej The Brain Poznań. No i jeszcze kilka innych utworów Crippled Black Phoenix, które zapisały się w naszej pamięci. No ale muszę przyznać, że ten poznański Burnt Reynolds bardziej niż ten berneński, który usłyszałem w tym tygodniu. Crippled Black Phoenix. A jeżeli chodzi o nowe nagrania tegoż zespołu, to jest to już kwestia ostatnich miksów, no i potem całej kampanii promocyjnej i całego już wydania płyty na świat. Ale prawie cała jest nagrana, prawie wszystko jest gotowe. Crippled Black Phoenix. Jak zawsze trzymam kciuki. To co? Wracamy do prawdziwie nowych płyt. Ta, której posłuchamy za moment, swoją premierę będzie miała 1 maja 2020. Nosić będzie tytuł Built to Spill Plays the Songs of Daniel Johnson. Johnston, bardzo ważna postać amerykańskiej sceny alternatywnej, tej prawdziwie alternatywnej, tej outsiderowej, który odszedł w ubiegłym roku. No i zespół Built to Spill, nie najmłodszy przecież zespół, postanowił sięgnąć po jego nagrania i taka płyta z 11 utworami Daniela Johnstona pojawi się na początku maja. Od Built to Spill. No to co? Zostało nam 30 minut. 30 minut na dwójkę, trójkę, czwórkę, piątkę nowych wykonawców, nowych płyt. No i jedna ta płyta jesienna, ale to na wszystko przyjdzie pora. Ta z jednej strony trochę zepsuta przez publiczność, ta najnowsza, której za chwilę posłuchamy, trochę popsuta przez publiczność, bo byłaby to prześliczna, melodyjna, delikatna, wzruszająca i tak dalej. No ale na te wszystkie wrażenia jest miejsce na tej płycie, a jeżeli chodzi o psucie, to państwo zaraz usłyszą. Right Away, Great Captain. Tej nazwy nie słyszeliśmy przez 6-8 lat, kiedy to ostatnio wydano album studyjny, no a teraz tylko, albo aż, album koncertowy. Andy Hull, odpowiedzialny za całość projektu, czyli wokalista Manchester Orchestra. Tak. Right Away, Great Captain. Posłuchajmy. Yes, it's you. Fine. Shh. Słyszeli piękną muzyką, delikatną muzyką, można ucieszyć każdą publiczność. I takich przykładów na tej płycie mnóstwo. Winter road, never saw fit of rage and a fit of wine. Free you. There's nothing else to do when you're confused, when you're confused. The cattle in your cat like I am scared. Your bald tongue, your right hand, your last piece. And I never really knew. Could you see? It's okay. It's okay. It's okay. Now I keep it inside of me, hoping you one day let me go. It's the end. It's nothing I indeed. Grab your arms and dive into the night, to the night. I am not your savior, just your friend keeping you. Taka piękna kropka w dzisiejszym mikrokosmosie. Right Away, Great Captain i utwór pod tytułem We Were Made Out of Lightning. Pięknie. Piękny koncert, bardzo intymny, bardzo delikatny, z przeszkadzającą publicznością, ale do przesłuchania jak najbardziej. Znowu do dostania przede wszystkim w internecie. No dobrze, ale od ostatniej płyty minęło 8 lat i co dalej? Co dalej? Przydałoby się jeszcze coś nagrać, prawda? No dobrze. Czekamy. Następna artystka pośród ulubionych artystów wymienia Jacques'a Brela, Toma Waitsa, Björk, Johnny Newsom, PJ Harvey, Andrew Birda, Leonarda Cohena. Nazywa się Sasha Siem. Siem? Może? I niejednokrotnie już gościła w naszej audycji, a teraz zapowiada po raz drugi bądź trzeci, nie, po raz czwarty zapowiada swój nowy album. I teraz tak, ona pochodzi z Londynu, żeby zamieszać. Ona pochodzi z Londynu, ma korzenie norweskie, mieszka w Nowym Jorku, a płyta ukaże się, może to jest błąd, ale nie po raz pierwszy to widzę, 2 października 2020. I don't know how. Sasha Sajem i jej najnowsza płyta, na którą będziemy musieli trochę poczekać, ale myślę, że do tej jesieni, kiedy album się pojawi, to jeszcze poza tymi czterema nagraniami, które usłyszeliśmy, to z 11, myślę, że jeszcze ze 3 dotrą do naszych uszu. Myślę, że tutaj strategia jest właśnie taka. Kolejne single, kolejne i kolejne, kolejne. Słyszeliśmy jedno nagranie w trójce już, Holly, Wally, Holly, ale to było gdzieś w grudniu i to był pierwszy singiel zapowiadający ten album. Kolejne ukazują się systematycznie i myślę, że tak już zostanie. Sasha Sajem. A teraz jeszcze płyta z kwietnia tego roku. Nosić będzie tytuł Unfollow the Rules, a wszystko wyśpiewa nam Rufus Wainwright. You forever there, the damsel in distress. Will you forever there, a harbinger of loneliness? Yes, I remember smiles. Yes, I remember wiles behind the square of snow, under the English moon, within the Chelsea sky. I hope you find your way, for the sake of what we've lost, and that there comes a day when you realize the precious cost. Yes, I remember smiles. Yes, I remember wiles behind the square of Sloan, under the English moon, you in your disguise. So Nowy album Rufusa Wainwrighta ukaże się 24 kwietnia i zawierać będzie 12 utworów, no i sporo nowych, ważnych tekstów i sporo przyjemnej i przyjaznej muzyki. Unfollow the Rules to tytuł albumu, który ukaże się, tak jak powiedziałem, 24 kwietnia. A, jeszcze spojrzenie w kalendarz. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich solenizantów dzisiejszych, tak? No bo to raz na 4 lata takie urodziny. No dobrze. The Classic Crime. I powoli zbliżamy się do godziny 6.